Angel Rekalde gurekin, Navarralde elkarteko kidea, egunon? Egunon. Beno, lehenik eta behin, Navarralde zer den eta zer egiten duen laburki azaltzerik bazenuke, Angel? Bueno, urte batzu jadamagu gai honetan, baina bueno, egia esan jende hurbiltzeko eta jakiteko zer dan, talde hau sortu zen Iruñean, baina Euskal Herri osoan, Nafarroa gu deitzen dugu, azken finean, historian Euskal Herria Nafarroa izan da, Euskal Herriko historia Nafarroaren erresuma izan da, eta hori estudiatzeko, hurbiltzeko, ezagutzeko eta zabaltzeko, hori da gure taldea, ez historia, memoria kolektiboa, identitatea, gure kultura, azken finean gure herriaren iragana daukagun ondarea etorkizunerako ezagutzeko, hori da Navarralde. Beraz, gure lurraldaren historiari buruzko ezagutza zabaltzea duzue helburu, zonbait ekimen proposatzen ditu Navarraldek zentzu horretan, eta orain, zuzenbide Piriniarra delakoa ardatz harturik jardunaldi mardula antolatu duzue Auritzen, baina zer da Pirinioetako zuzenbidea, Angel? Bueno, euskaldunok izan degun zuzenbidea. Zehazki, Europan gaur egungo gizartean dago, bueno, gizarte zuzenbide zibila esaten dena eta bere jatorria da oinarrian dago zuzenbide erromatarra, ez? Ezaguna da eta hori da. Euskaldunok berriz, gure propioa geneukan, batez ere ez euskaldunok, baizik eta Pirineo osoan, ze gaur egun ere Katalunian eta holako tokitan ere mantentzen da, behintzat erroak hor daude, naiz eta gaur egun beste gizarte baten gaude, gaur kapitalismoan gaude, gizarte posindustrialean, eta bueno, holako gure kontzeptzioa nahiko desagertuta dago. Baina bueno, oraindik kulturan eta holako gauzetan mantentzen da, ez? Zuzenbide Pirinearra izan da euskaldunok izan dugun zuzenbide propioa eta ulertzeko jakin behar da oinarrituta dagola gure ohituretan eta jenden arteko akordiotan, paktotan, osea beti oinarria da hori, esaten dena consuetudinario, osea ohituretan oinarritua eta paktoan oinarritua. Horrek esan nahi du betik gora egiten zirela arauak eta poterea negoziatu behar zuela jendeekin hori onartzeko, hori baliestatzeko, hori onartzeko eta bar. Baina azken finean holako oinarria zeukan. Eta horrek ematen dizu perspektiba bat jenden ikuspuntotik, jenden interesetatik, jenden kulturatik egina zeudela arauak eta hori. Baina horrek gero erresuma izan du euskaldunen kasuan. Eta horrek esan nahi du, oinarri horretatik garatu zirela instituzioak eta kultura, euskara, eta kriston lotura dagola zuzenbidea kulturarekin, hizkuntzarekin, herriaren bizin moduarekin. Oso sakona izan da. Gero, oso hurbila da, ze gauza askotan zegoen, larretan, bai instituziotan, bai eguneroko arauetan, herentziatan eta hor, etxearen kontzeptzioan, osea, dena lotuta dago, eta horregatik, oso interesantea da. Pentsa zazu, momento baten, hori, hain hurbila izatean, jende askontzakon hori zen bere eskubidea, ez? Eta horregatik, jendea sutsuki defendatu du. Eta horregatik baitara bihurtu da identitate faktore bat. Jendea foruekin junda, gerretara, defentsa, matxinaetara, orduan baitare faktore identitario izan da. Osea, pentsa zazu, ze lotura. Baina azken finean da, zuzenbide sistema bat, eh? Zuzenbide sistema bat, beraz, aipatu duzu, arazo zehatzak konpontzeko eredu moduko bat litzateke, erranen zenuke oraino badirela eredu horren ondarrak Euskal Herriko egungo administrazio sistema, naiz eta jakinez hainitz aldatu dela eta... Bai, arrazoia zu, erabat, osea, kontzeptua erabat gaur egun jokuz kanpo dago, gaur egun gaude kapitalismoan eta, bueno, propiedadea eta bat, garai hartan propiedade komunitarioa zan, eta, garo, alde hortatik, gauzak aldatu dira izugarri, baina noski gelditzen direla, adibidez, esaten dizut, hortik ez bakarrik zuzenbide eta arauak eta bar, baizik eta baita ere garapen instituzionala hortik egin zan. Adibidez, Kamara de Kontos, hortik oinarritzen da. Baina baita ere, gaur egungo konbenioa eta bar, ez zait ateratzen orain hitza, baina Euskal Herriko komunidadean daukagun konbenio ekonomikoa, kupo, hortik ere ateratzen da. Baina baita ere, komunaletan, konzejotan, auzolanean, lotura instituzionalak, baina baita kulturalak eta baita bestelako tresnetan, adibidez auzolana, herri askotan mantentzen den figura hori, dena oso lotuta dago sistema juridiko honekin, zuzenbide pirinerrekin. Komunalak eta auzolana dira eguneroko tresna olako bizi modu baten gaur egun, ba, marginala da, noski, baina bueno, hor dago. Mm-hmm. Urteekin, ez, ikusi da nola lur komunalen galera hori eman den, adibide oberen alitzateke Ipar Euskal Herrian gertatutakoaz, eta adibidez hor, adibide bezala aipatu liteke Matala Zapezaren matxina da? Bueno, izan daiteke, baina ez bakarra, hori gerra karlistake bai, adibidez esango nizuke, gaur egun Gipuzkoa eta Bizkaian praktikoki ez dago, Nafarroan eta Araban adibidez bai, baina ulertzeko esaten dizut hau, zergatik galdu da, ba, gerra galdu direlako. Eta ordun herri asko, ba, za, gerretan, zorretan gelditu ziren, eta hori ordaintzeko ez zaukaten ezer, eta ordun bere lurrak saldu beharrean. Eta gau, pixkanaka saldu hau eta bestea, eta junda txikitzen. Matala zena, neurri baten gauza bera, dominazioaren ondorioak izan dira, ez? Olako gauza gertatu dira, ba, azken binean euskaldunok, ba, gerra asko galdu ditugulako. Baina, bueno, ohiturak aldatu dira, sistema aldatu da, baina batez ere gerretan galdu dugu asko. Hori, hola da. Eta batez ere gizarteko estratu pobreenak, horien artean laborariak eta lanbidez umeenak zituztenak, hau da herritarren 1989 baino gehiago. Noski, hori da, azken finean, orain esan duzu, claro, hau zen jende pobreen errekursoa. Beraiek ez zaukaten gauzan dirik, baina bueno, lurroiek denenak ziren eta ordun hortik bizi ziren, ba iguala bere gutxi batzuk zean basoa hau eta bestea herriaren aziren eta ordun hortik bizi ziren, ordun jendentzako horregatik olako lotura jendeen aldetik sistema honekin eta horregatik joeten ziren gerretara, matxinetara, hori ez, ba, nolabait bere bizimodua eta bere eskubideak zirelako. Bizitzeko tresna, osea, ez pentsa zentzu ideologiko edo doktrinario, ez, oso praktikoa zen, hortik bizi gea. Kentzen badigute hori, ba, ezin bizi eta emigraziora jun edo eta barta bat, normalean gerrara. Eta ikusi izan da ez, Nafarroan hainbat erregi dinastia desberdin ordezkatu baitziren, kanpotik helduak hainitz eta eredu horrekin talka egiten zutela, ez da? Bai, baina batez ere kanpotarrekin, osea, esan duzu Matala zena, claro, frantsesak hurbildu zirenean, holako sistema zuten onartzen, ez zuten ikusten, begion ez zuten ikusten, eta hegoaldean gauza bera, hegoaldean esaten zuten. Bueno, onartzen dizuen zuen legeak mantentzea, baina orain gaztelarekin, ez? Baina gero ez zuten errespetatzen. Horregatik, gure sistema propio izatetik, eta gure eskubideak izatetik, foruak eta holako sistema, junda, galtzen, ba, burujabetasuna galtzen dezun neurrian, ba, guzti hau ere desbirtuatzen junda gaur arte. Azken foruak ez diren hasierakoak. Eta gaur ere ez daukagula, ba, bueno, eta historiaren ondorioa, baina galeraren, porrotaren ondorioa ere, bada, hori da. Eta lehenago aipatu duzu ez, baino eredu honek nolabaiteko eragin aukan zuela euskal gizartean, bai linguistikoki, bai kulturalki, harremanak garatzeko tenorean, finean jardunbide ekonomikoak gure biziaren aspektu gehienak osoki baldintzatzen baititu, ez da? Bai, azken finean oso sustraituta zeuden gure bizimoduan, gure mentalidadean azken finean hortik ateratzen ziren, eta ordun dena lotuta, dena junda, gure balore sistemak eta hori hor atxikituta zeuden, ez? Horregatik neurri baten, desagertu dira neurri baten, galdu dira, baina beste, osea, paradoxikoki baita ere neurri baten mantendu dira gure bizimo, gure euskeran, gure baloretan eta gure ohituretan, eta horregatik sistema hortatik, naiz eta ja juridikoki igual baloreik ez, baina kapazidadea edo gure ohituretan mantendu da, eta adibidez gaur egun ez dauzkagu olako sistema juridikoa eta bartabar, komunalak bai, baina marginalki, baina berriz, mentalidade horrekin, adibidez, kooperatibak egin ditugu. Eta da, sistema berdintxua, sistema ni horretzen naiz, horren dela hiru urte egin genuela olako jardunaldi bat plano honetan, kulturalki hori aztertzeko eta hori, eta etorri zitzaigula kooperatiben munduko ordezkari bat. Eta tipua honetaz ez zekian, ez zuzen bide pirinearra, ez historia, ez ezer, ez komunalak, ez ezer. Eta beraz, azaldu zizkigun, zera, kooperatiben kodigoa, kooperatiben pensamoldea, filosofia, beraiek nola sortu zuten bere kooperatiba, eta hortan aditua zan. Eta izketan bera egin, harri-garria zan. Zen sistema bera, balore berbera, baina beste atal baten ekonomikoki. Nola antolatzen zen jendea, ba, kooperatiba bat egiteko. Eta mentalidade berbera, baina kodigo berberak ziren, kultura politikoa, kultura berbera, olako sistema juridikoan eta sistema ekonomikoan. Oso kurioso izan. Aste osoko egitaragoa antolatu duzue Auritzen, Zuzenbide Pirinearra ardatz harturik, astelenean berean erakusketa bat pausatu zenuten Pirineoak ardatz, hizkuntza, kultura, legeak eta erakundeak izenburupean aste osoan zehar ikusgai dena. Gaur berean ere hitzaldia eginen duzue Javier Ayaperekin komunalen espolioaren inguruan, eta ostiralean Zalduako Indusketetan bisita gidatua eginen duzue. Baina egitaragoaren momentu azkarrena larun batean izanen da, jardunaldi oso bat antolatu baituzue gai honen inguruan. Jardunaldi hori aurkezterik bazenuke, Angel? Bai, laburki esan da bi atal dauzka, alde bat teorikoa eta bestea asko zurbilago praktikoa, nola bai, ba, praktiko esan dut, bueno, ze eskarmentu, ze esperientia izan duten islariak, ez? Alde teorikoa izango da, ba, Patxi Zabaleta, Mikel Irujo, Iñigo Larramendi, Jaume Rañé. Patxi Zabaleta da historialaria eta idazlea, euskaltzaina, ba, badaki zerren komunala, konzeptu bera jurista da, eta hori. Mikel Irujo bera Europan ibilitakoa, gaur egun konseilaria Nafarro gobernuan, eta hori. Eta horiek jorratuko dute konzeptua, eta zeko kapena izan da, dezaken gaur egungo errealidade europearrean, ez? Hori alde hortatik. Jaume Rañé katalana da, baitare jurista, doktorea, eta berak azalduko dugu, baitare beste tokitan, Katalunian kasu honetan, berak katalana, azalduko dugu ze kaso gauden, eta Iñigo Larramendi baitare esateko, bueno, hau Pirineotan bakarrik ez, baizik eta Euskal Herriko lurralde guztietan daude, ez, bai Araban, Bizkaia eta Araban gutxi bakarrik, badaude fazeria batzuk, Gipuzkoa, Urbian, Gipuzkoa eta Araban artean, Gorbeian, Bizkaia eta, ikusten zuen, marginala direla, baina mantentzen direla toki desberdinetan, eta barrez. Eta gero alde praktikoa horretarako ekarri dugu. Alde batetik fazeria baten kasua, Aezkoa eta Garazien arteko fazeria bat dagola, Garaziko sindikatua eta Aezkoako hartzaileen artean nola konpartitzen duten, nola akordio bat egin duten bere larreak eta hori, ba, konpartitzeko eta kudeatzeko eta barrez. Eta gero mainguru bat oso interesante izango da, alkate eta hartzai batzuen artean, ez? Ba, etorriko da Baztango alkatea, Joseba Otondo, bere garapen propioa izan dutela hauek ere, ba, bai, zera, Elizondo, Baztan, Zareta, zera, Bortziri, eta mugaren bi aldetan, Josepe Irigaray, zera, Auritzeko alkatea, beraiek ere Aezkoa, eta Auritz zea Garazirekin ze lotura izan duten, eta baita ere Aezkoako hartzai bat hor egongo da mainguru hori, ba, esateko, bueno, hau da teorian, baina praktikan ze arazo, ze konflikto, ze hemen konflikto asko daude, eta bueno, alde praktiko hori ezagutuko dugu, hori izango da gutxi gora bera teorikoa eta praktikoa ezagutzeko gaurko errealitatea, hori izango da gutxi gora. Gero bai, arratsaldean izango dugu dantzariak, Garaztarrak taldea etorriko direla, baina hori ja espektakulo, ba, pixka tarintzeko, bestela oso karga teorikoa izan daiteke dena. Eta izena emaiteko interesa duten horiek, Angel, zer egin behar dute jardunaldian parte hartzeko? Oso erresa da, webgunean, Navarraldeko webgunean daukagu link bat, banner bat lehendabiziko planoan, eta horra agertzen da jardunaldia, informazio guztia, egitaragoa eta bar, eta azkenean jartzen du izen ematea. Hor sartu, klikatu, hor daukazu formulario bat, eta hori, eta bueno, ordaindu behar da simbolikoki 10 €, ezin bada, ez dakit modu bat ezo beste, ba, ara jun eta han bertan ordaindu, baina izena ematea bai, ze azken finean jardunaldia ondo antolatzeko, ba, kao, jendeari ematen diogu, ba, hola olako libreto bat informazioarekin eta liburu batzuk eta hori, ba, jendea guzti hori jasotzeko eta gu jakiteko zenbat jende etorriko dan, ba, jakin behar dugu eta beharrezkoa. Baina jardunaldi bakarrik, eh? Bestelako ekintzetan bisita gidatua erakusketa eta hori, hori irikia da. Baina jardunaldia bai, nahiko serioa da eta antolakuntza komplikatu da horregatik jakin nahi dugu zenbat elkartuko gean. Ara, gomita behin luzaturik, jakin Navarralde.eus atarian atxemanen dituzuela egitarauaren inguruko setasun guziak, baita izen emateko parada ere. Anjer Rekalde, mila esker Euskal Irratietan, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei.